У эфіры начная свабода ў Менску 22 гадзіны ў студыі Вольга Караткевіч. Вітаю вас. Сёння нашым госцем будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Валянцін Тарас, які сярод іншага пракаментуе пытанне, за што, на вашую думку, варта ваяваць. Ён удзельнік вайны. Дзевушкі обычна ў вайну не вступаюць. Ціха сядзяць смірна. Ждуць, пока іх спасуць мужчыны. У нашых доследах сёння, паводле статыстыкі, 40% мужчын не хочуць займацца сексам. Чаму? Должно быть равноправие. В этом взаимоотношении никто не должен быть там сильнее кого-то. Это твои чувства, это должно быть обоюдно. У гукапісі Александра Памідорова гурт «Флэт» у начной чытанцы творы Адама Шостака. А зараз навіны, і я перадаю мікрафон Алене Строве. Добрый вечер. Лідер руху «За свободу» Александр Меленкевич сёння ўвечары ў Парыжы сустрэўся з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Паводле Меленкевіча, французскі кіраўнік выказаў шкадаванне, што Беларусь не карыстаецца ніводнай з еўрапейскіх праграм партнерства, хаця Еўропа жадала б гэтага. Прэзідэнт Францыі праінфармаваны пра палітвязняў Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя будзе дамагацца іх вызвалення і што гэта абавязак для пачатку конкретных крокаў дзеля супрацоўніцтва. У Москве і шэрагу іншых сталіцаў СНД прайшоў ваенны парад, прысвечаны 63-й гадавіне перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Упершыню ад 91-го году у парадзе на Красной плошчы удзельнічала цяжкая баявая тэхніка, ракеты і танкі. Над плошчай лёталі баявыя самалёты і гелікоптары. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў у сваім выступе на парадзе папярэдзіў аб небяспецы безадказных амбіцый, якія могуць распаліць агонь вайны ў свеце. Міністр унутраных справ Афганістану паведаміў, што ўрадавыя войскі знішчылі групоўку паўстанцаў у правінцыі Хор, забіўшы 6 сябраў Талібану. Найменей 11 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху бомбы на Шры-Ланцы. Я дзякую з міжнароднымі навінамі Алена Струвіну, а зараз вядучы дзённага эфіра Юрась Бушлякоў аб падзеях у Беларусі. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху, падпарадкавацца чужой волі, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александр Лукашэнка. Каля 50 тысяч чалавек узялі ўдзел ва ўрачыстым мітынгу з нагоды свята ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». Кіраўнік Беларусі ўхваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Паводле камітэту архітэктуры Менгарвыканкаму, будынак музею замінае будаўніцтву пяцізоркавага гатэлю на Кастрычніцкай плошчы. Лукашэнка паабяцаў, што будзе збудаваны новы музейны комплекс ля стэлы «Менск – горад-герой» на праспекце Пераможцаў. Лідар руху «За свабоду» Александр Меленкевіч сустрэўся з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. У ходзе сустрэчы гаворка ішла пра палітыку Францыі ў прыватнасці і еўрапейскага звязу ў цэлым у адносінах да Беларусі. З 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Александр Меленкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Я прапанаваў дыялог па некалькі пунктам вядомых 12 умоваў еўразвязу. І перш за ўсё, безумоўна, з вызвалення палітвязняў і вольныя медыя, і падрыхтоўка да выбараў, каб яны мелі практыку значна больш дэмакратычную, чым раней. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. 23 красавіка суд Маскоўскага раёну Менску пакараў Парсюкевіча 2,5 гадамі зняволення. Суд прызнаў прадпрымальніка вінаватым у збіцці супрацоўніка менскай турмы на вуліцы Акрэсціна. Парсюкевіч сваёй віны не прызнаў і падаў скаргу на вырак у Менскі гарадскі суд. Гаворыць адвакатка Вера Страмковская. Я з ім бачылася ў жодзінскім ізалятары. Ён пачувае дрэнна, абвастрылася астма, а яму нават не дазволілі перадаць інгалятар. доктары рекомендовалі яму аперацыю. Таму Сергей Прасюкевіч мусіць напісаць заяву пра тэрміновы перавод у калонію, бо са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўваюць. А і следственных ізалятараў не направляюць да аперацыі. Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. Пра тое, што сёння адбывалася ў Беларусі, расказаў Юрась Бушляков у Менску 22 гадзіны і 6 хвілін у студыі ў Празе Вольга Караткевіч. У нас начная свабода. І неўзабаве нашым госцем будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Валянцін Тарас, які ўдзельнічаў у другой усясветнай вайне і сказаў, партызанскі рух патрабуе не рэвізіі, а праўды. Лявон Вольскі і гурт НРМ «Лясная песня» на просьбу нашага сённяшняга госця. Я нагадаю, што нашым госцем удзельнік былой вайны Валянцін Тарас. Валянцін, вітаю вас. Добры дзень, Вольга. Дакладней, добры вечар. Так. Вось такая, як сучаснымі словамі кажучы, кавер-версія выканання гэтай песні, якую вы замовілі, вас не бянтэжыць? Ну, не бянтэжыць, хоць успрымаю я гэта трошкі не так, як успрымалася тая старая версія. У мяне даволі складаныя адносіны з сучаснай музыкай, хоць я быў аўтарам драматычнай кампазіцыі і 7 тэкстаў песен славутай праграмы песняроў праз усю вайну. Ну, это асобная размова. Я перад тым, як мы паставілі гэтую кампазіцыю, я сказала, што... Я працытавала дакладне ваш удзел у нашай перадачы. Партызанскі рух патрабуе не рэвізіі, а праўды. Вы ў 13 гадоў пайшлі і ўзялі зброю для таго, каб ваяваць. Якая ваша праўда і якая ваша рэвізія? Рэвізіі у мяне ніякай няма. Я магу толькі паўтарыць, што тут патрабуецца не рэвізія, а патрабуецца праўда. Гістарычная праўда, гранічная аб'ектыўнасць. У характарыстыцы і разуменні таго, за што мы змагаліся, супраць каго змагаліся, і пастарацца зразумець тых, хто быў супраць нас. Але ў дадзеным выпадку зразумець не значыць дараваць. А праўда мая сённяшняя, яна перагукаецца і з той праўдай таго часу. Это была барацьба за нашу радзіму, за наше гістарычнае існаванне. Я, можа, тады гэта не ўсведамляў да канца. І гэта ўсведамленне, асэнсаванне гэтага прыйшло значна пазней, але па сутнасці гэта быў заклік сэрца, заклік душы пайсці і бараніць сваю радзіму ад іншаземнай навалы, ратаваць сваё фізічнае існаванне проста як чалавечай істоты і фізічнае існаванне нашага народу. А скажыце, вы з гэтага адчування у 13-гадовага падлетка, што гэта сапраўды ідзе барацьба за Леніна, за Сталіна? Не было такога? І як гэта было выхавана? Ну, у мяне часткова, у многім было. Я ўсё-ткі быў выхаваны савецкай школай. Я быў нашпігаваны кнігамі пра грамадзянскую вайну, пра рэвалюцыю. Дарэчы, сярод гэтых кнігаў былі і таленавітыя творы, скажам, творы Аркадзя Гайдара, ягоная аповесць «Школа» і некаторыя іншыя ягоныя рэчы. Яны былі даволі чалавечныя па сваёй сутнасці. Наогул гэта быў таленавіты пісьменнік Аркадзь Гайдар. Вось гэта жыло ва мне ў многім. Ну і жылі, вядома, кінафільмы. Тады кіно адыгрывала галоўную ролю ў выхаванні ну, такіх хлопчыкаў, як я. Так што гэтага скідваць з рахунку нельга. Але было яшчэ нешта, што я паўтараю ўсвядоміў значна пазней. Было нейкае ўнутранае, стыхійнае такое, можа, адчуванне, што мірыцца з тым, што робіцца і што я бачу, нельга, немагчыма. Вот тут быў такі сплаў і гэтай рамантыкі, выхаванай і школай, і кінафільмамі. І ў многім асяродкам, у якім я рос, хаця гэты асяродак таксама быў неадназначны. Мне была мая бабуля Гэля, пра якую я ўвесь час згадваю ў сваёй кнігі ўспамінаў. Яна так і называецца, «На выспе ўспамінаў» мая кніга. Я ўвесь час там згадваю маю бабулю Гэлю, верніцу адданую, каталічку, нават крыху фанатычна ў сваёй веры, але яна была вельмі чалавечным чалавекам, сапраўды. Яна была вельмі добрая, яна была разумная, яна была мудрая. І вось уплыў маёй бабулі неяк уносіў пэўнае, я б сказаў, выказваючыся сённяшнімі выразамі, уносіў нейкія карэктывы у маё выхаванне і у маё душэўнае, перш за ўсё душэўнае і духоўнае выхаванне. Вот я цяпер разумею, што вельмі многае ва мне было і тады, і дзякуй Богу, засталося і па сённяшні дзень ад маёй бабулі Гэлі. Я так многа пра яе кажу, таму што мая мама памерла вельмі рана, мне было толькі 10 гадоў. Але і да гэтага мяне ў большым выхоўвала бабуля, а пасля мамы толькі яна і выхоўвала. А што самае галоўнае, паводле вас, казала вам бабуля? А што кажаце? Што самае галоўнае, паводле вас, казала вам бабуля? Самае галоўнае, бабуля казала, што заўсёды чалавек павінен быць на баку тых, каго крыўдзяць, і крыўдзяць несправядліва. Быць на баку таго, каго цкуюць, каго не разумеюць, каго бэсцяць за тое, што не такія, як усе. Бабуля казала, што чалавек павінен быць самім сабою заўсёды і стаяць за тое, во што ён верыць, у тое, што ён ёсць. Вось гэта самае галоўнае, тое, што мне запомнілася. Яна на гэтыя тэмы размаўляла са мной проста як з дарослым чалавекам. Я нагадаю, што нашым сённяшнім госцем грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня, удзельнік вайны Валянцін Тарас, пісьменнік, публіцыст. Вось скажыце, што трэба, на вашую думку, прэзентаваць і дэманстраваць у афіцыйны дзень перамогі над фашызмам у многіх краінах? Ой, мне так даволі складана, так адназначна неяк адказаць на это пытанне. Ведаеце, вот калі кажуць пра подвіг народа ў вялікай айчыннай вайне, звичайна розмова про гэты подвиг, вона зводиться до героїчних учинків особних людей, жовнерів, офіцерів, партизанів, подпольщиків. Усе це потрібно, усе це слушно. І це так само виходить у поняток подвигу, і подвиг гэты був. Але самый головний подвиг, гэта, на мою думку, я у гэтым глибоко перекананы, не то, що на мою думку, это подвиг нашого народа у цілим, особливо подвиг простих людей, подвиг белорусской вёски. Я подкреслював гэта завсёды і подкреслював, хоч я гаражанин і по народженню, я коренний мінчук, мої дяди і прадяди і прапрадяди народилися, жили і померли у Мінську. Але ось я завсёды кажу про белорусскую вёску, якая, без якой не было б ніякого масового партизанского руху. І коли говорить тільки про Беларусь, не было б і перемоги вот, белорусов в этой войне. Тому що вёска взяла на свои плечи весь ейный тяжер, особливо у часы оккупации. Я сапраўды рабовали і немцы, і поліцаї. І, так би мовити, требували партизани, тому що 400-тисячне партизанське військо, воно повинно було їсти, воно повинно було у нешто обранатися, ніхто їх у централізованому порядку нічим не забезпечував. І все це було на плечах білоруської вьоски. І ось я згадую ці вьосочки Воложенського району, у яких я бував, там, де я партизанів, ці вьосочки годів війни. Коли уже здавалося, що нічого не засталося, нічого вже нема, нема чого взяти. І все-таки люди знаходили нейкую бульбину, нейкий ковалок хлеба, нейка яєчка, може, прихована для власних дітей, і віддавали мені. І чим могли, ділилися. Звісно, це було вельми складано і тяжко для цих військових людей, тому що у очах простого селянина, до якого ночью приходили узброєні люди, забирали якоє свинчо чи боти. Ну, ці люди, звісно, виглядали рабовниками. Але все-таки у більшій своїй частці люди розуміли, у чим тут справа, і просто терпіли. І ось ця велізарна терпливість білоруської вьоски, яка і тоді, і діти народжалися, і хати навіть нові будувалися. Народ старався жити, вижити. Ось у гэтым я бачу найвялікший подвиг у гады войны. Самый вялікий подвиг, який у моїх вачах сёння, ён пераважає подвиг тих, хто кидався на доти, хто загинув за зброю в руках. Хоть тие подвиги я ні в якому разі не хочу преуменьшать, робити їх незначними. Я нагадаю, що з нами на сувязі Валентин Тарас, і у нас сярод питання, ці святкуються, як ви лічите дні, зв'язані з знищенням людей, ці можуть вони бути святами, тому що ми питаємося на сайті Свобода.орг, ці лічите ви 9 травня святом? Гэта питання так само, воно вельми складане, це філософське питання, тому що треба спочатку визначити, що значить свято. Сам поняток свята. Я вот згодний з вами, я відчуваю у вашим питанні уже не згоду з тим, що день, такий день, як День перемоги, не може бути святом, ну, таким тривіальним, звичайним значенні гэтага слова. Гэта тое саме, що вот ми з вами некалі розмовляли на гэтую тему, що вот укрыжування розп'яття Христа зробили святом. Якое ж гэта свято? Это не свято, тут треба думати про життя, про смерть, про сенс чоловічого життя, про ахвяру Боского Сина, який прийшов вирятувати людські душі. Його за гэта розкрижували, прибили цвіками до крижа, а ми гэта лічим святом. Гэта не свято, гэта некі день, ну, такой усечалавечнасці, день разумення ахвярнасці, імя чаго гэта ўсё робіцца. А што тычыцца 9 травня, то для мяне заўсёды день перамогі, для мяне і для маіх найбліжэйшых сяброў, я, здаецца, ты ўжо і казаў пра гэта сёння і на онлайн-канферэнцыі, якая адбылася. Для нас гэта заўсёды быў дзень памяці нашых палеглых сяброў, і не толькі нашых сяброў, а наогул памяці ўсіх палеглых. Вот статыстыка страшэнная рэч, калі кажуць, што мы страцілі ў гэтай вайне, ну, калі мець на ўвазе ўвесь Савецкі Саюз, недзе 37 мільёнаў чалавек. Мы не задумваемся, што значыць гэтая лічба 37 мільёнаў чалавек. Гэта насельніцтва вялізнай краіны. Вот, недзе равнозначнай, цэлая Францыя загінула, ці яшчэ якая іншая краіна. 37 мільёнаў – это лічба просто неверагодная. І якое ж тут свята на магілах 37 мільёнаў чалавек. Гэта дзень жалобы, гэта дзень, зноў такі, думкі пра не тое... Не дзень парадаў. Прабачце. А як вам тое, што ў гэтыя дні робяцца парады? Ну, ваенныя. У гэтыя дні робяцца парады... Бачыце, гэта ў перамогу, дзень перамогі дзяржава даўным-даўно выкарыстоўвае як прапагандысцкі матэрыял. Гэта зразумела. Вот для мяне свята дзяржаўнае, так як яго святкуе дзяржава, яно даўным-даўно не існуе. Я ніколі не хадзіў, ну, уже гадоў 30, відаць, калі не болей, я не хадзіў на гэтыя парады і стараўся нават на іх і не глядзець. Таму што, ну, аглушае гэты бой барабанаў, гэтыя літаўры, гэтыя прамовы казённыя, і, ну, такое бахвальства. Я думаю, што сённяшнім кіраўнікам расійскім, от сёння ў Расіі, ў Маскве адбыўся парад, дзе яны зноў грымыхалі сваёй зброі, грымелі. І тут у нас таксама гаворыць пра нейкія сілы, якія ў нас ёсць, і што мы разграмім любога агрэсара, калі ён паспрабуе на нас напасці. Ўсё гэта рыторыка, якая не мае дачынення да гэтых магілаў, да гэтых вялікіх ахвяраў. І я вось бачу ў гэтым вялікае разыходжанне з тым, чаго патрабуе жыццё, чаго патрабуе чалавечая памяць высокая ад гэтага дня, ягонага ўшанавання і тым, што робіцца гэта на дзяржаўным узроўні. Гэта казёншчына, гэта прапаганда, гэта ператварэнне вот зноў-такі гэтай перамогі. Ну і що ў мяне часам бывае такое адчуванне, што яны самі да гэтым не могуць апомніцца, што яны ўсё-ткі перамаглі. Не могуць вот ачомацца ад той радасці, ад таго шоку перамогі. Як гэта яны ўсё-ткі перамаглі, калі пачалося гэта так, што можна было і не перамагчы. Магчыма было і татальная параза ў гэтым. Вось што я магу сказаць на гэты конт. Валянцін, мы перад тым, як дамаўляліся на інтэрв'ю, улічылі той момант, што ў вас недобрая сувязь, так? Але, калі ласка, паслухайце апытанне, праведзенае сёння ў Менску. Вось, і пасля ваш каментар, я спадзяюся, што вы будзеце чуць дакладна, што людзі выказваюцца, пытанне было пра тое, за што варта ваяваць. Собственную свободу, собственную жизнь, жизнь своего ребенка, дом, любовь. Для того, чтобы все мирно жили. Ради чего воевать? Не из-за денег, не из-за территории, но из-за каких-то духовных таких идей. Потому что все материальное, оно приходящее и уходящее, а душевное, оно остается. Только за свою родную Украину, только за державу, не за свою батьку. Ну, коли это только война, коли некто нападает на Украину, на свою, не утягивается в войну за некую иншую территорию, только на таких умовах. Девушки обычно в войну не вступают, тихо сидят, смирно, ждут, пока их спасут мужчины. В нынешнее время война за ресурсы, как сейчас некоторые страны ведут, такого не стоит делать. Если уже так, что-либо такое происходит, то должна быть война, ну, как Сербия, например, сейчас вот пытается с Косово что-то собираться, вот что-то около того. В настоящее время вообще не должно не висеть никаких войн. За свой родный край идти. Для меня война – это, по-перше, патриотизм. Я нагадаю, что нашим суразмоўцам сегодня Валянцін Тарас, удзельник другой усясветной войны. Вось коментары удзельников нашего апытання. Что вы скажете? Ну, з большасцю выказванняў я згодны. Я б сказаў коротка. Ваяваць варта за тое, дзеля чаго варта жыць. І тут людзі ўжо казалі гэта і пра дзяцей, і пра нейкія духовныя каштоўнасці, і пра сваю радзіму, калі яе трэба бараніць ад іншаземнай навалы, калі на цябе нападаюць, ну трэба бараніць свой дом, сваю хату і ўсё тое, чым ты жывеш і дзеля чаго ты жывеш. Вось паўтару яшчэ раз, ваяваць варта за тое, дзеля чаго варта жыць. Ну, а там нехта сказаў, што вайна – это праява патрыятызму. Тут такая рэч, трэба, я бы хацеў сказаць, можа, і не паспеў там у іншых сваіх сённяшніх сваіх перадачах сказаць, што што робіць дзяржава і дзяржаўная прапаганда. Яна атаясомлівае панятак бацькаўшчына з паняткам дзяржава, а яшчэ больш за тое дзяржаўны лад. А гэта зусім розныя рэчы. Бацькаўшчына і народ – это вечныя катэгорыі, а дзяржава і дзяржаўны лад – яны мяняюцца. Сёння адно, заўтра іншае. Мы заўсёды імкнемся і будзем імкнуцца да таго, каб дзяржаўны лад на нашай бацькаўшчыне быў сапраўды народны, каб ён быў дэмакратычны, каб ён быў сапраўды беларускі, нацыянальны, наш, родны. І вось блытаць гэтыя два паняткі – што вот меў на ўвазе, відаць, той чалавек, які сказаў, што гэта праява патрыятызму. Мне здаецца, нельга, таму што тут ёсць панятак дзяржаўнага патрыятызму і патрыятызму звычайнага, натуральнага, арганічнага, які зыходзіць з таго, што вот гэта мая бацькаўшчына. А якая дзяржава, это, так сказаць, момант чыста гістарычны. Сёння адно, заўтра іншае. А вы скажыце, вы ваявалі калісьці за беларускую тэрыторыю. Пасля вы як пісьменнік, публіцыст, як грамадскі дзеяч выступалі за беларускую аўтэнтычнасць, дзеля беларускай аўтэнтычнасці. Вы песіміст альбо аптыміст адносна будучыні? Беларусі. Ой, спадарыня воль, вельмі цяжка адказаць на гэта пытанне. Бывае і тое, і іншае. Я жывы чалавек. Бываюць такія моманты ў жыцці нашай краіны, калі апускаюцца рукі. Калі, ну, песімістычнае пачуццё і песімістычныя думкі пачынаюць пераважаць. І заўсёды пачынаеш шукаць нейкае выйсце. І дзякуй Богу, пакуль што яго знаходзіш. Перш за ўсё, ну, от калі я гляжу на моладзь, на тых жа маладафронцаўцаў, нават мне далёка хадзіць не трэба, калі я хажу, гляжу на свайго ўнука. На ўнука, на Антона. У якога вельмі складаны такі ўжо пачынаецца жыццёвы шлях. І зноў такі, яму самому, от этому маладому чалавеку і гэтым хлопцам маладым, цяжка быць цалкам аптымістам. І тут узрост ім дапамагае. А я нагледзіўся за свае 78 гадоў жыцця на такое, што, ну, пазбаўляе часта і зніжае ўзровень аптымізму, калі можна так выказацца. Але я хацеў бы паўтарыць тое, што сказаў Васіль Быкаў, завершаючы сваю кніжку «Доўгая дарога дадому». Ён там працытаваў Лесю Украінку. Без спадзівы. Усё ж спадзяюся. Вось няма надзеі, а ўсё ж ёсць надзея на тое, што ўсё будзе добра. Я дзякую нашым гостям «Начной свабоды», а таксама гостям, удзельнікам мы павінны развітацца, таму што скора будзе выпуск навінаў. Нашым гостям сёння быў Валянцін Тарас, які быў удзельнікам другой усясветнай вайны. Дзякую вам за ваш час і ўдзел. У нашай перадачы. І вам дзякуй за ўвагу і прывітанне ўсім слухачам, пажаданне здароўя і веры. Веры ў тое, што ўсё будзе добра. І для вас з народнага альбому «Край». Мы напіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Сказал мне даруй и бывай, и пошел боронить наш край. Край, ты мой край, край, хей, на край, дай веры, дай, и мы переможем. скользу сходу, станем муром каменным, будем стоять непорушно, будем стоять непокисно, с нами вера и правда, с нами Божия Мать, край ты мой край, край. У ефіры «Начная свабода» у Менску 22 гадзіны і 30 хвілін. У студыі Ольга Караткевіч. Яшчэ раз вітаю вас. Далей у нашай праграме доследы. Паводле статыстыкі, 40% мужчынам не хочуць займацца сексам. Чаму? Нашыя доследы, хто важней у сексе, мужчына ці жанчына ў міжполавых адносінах. Должно быть равноправие. Это взаимоотношения. Никто не должен быть там сильнее кого-то. Это твои чувства. Это должно быть обоюдно. Прогушить киноогляд Максима Жбанкова, рукописи Александра Помидорова, гурт «Флет», у ночной шитанцы творы Адама Шостака. А зараз знову новины, и я передаю слово Алене Струве. Добрый вечер. Лідер руху за свободу Александр Меленкевич сьогодні увечері у Парижі зустрівся з президентом Франції Ніколя Саркозі. Поводле Александра Меленкевича, французький керівник виказав шкодування, що Білорусь не користається ніводної з європейських програм партнерства, хоча Європа жадала б гэтага. Президент Франції проінформований про політзняволених Александра Казуліна, Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Сьогодні у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Менску от Кастрычницкой площади до площади перемоги пройшло официальное шествие с нагоды свята. Каля 50 тысяч человек взяли удел в урочистостях для мемориального комплексу «Брестская крепость Герой». Керівник Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив пропанову Менського гарвиконкаму об закритті музею Великої Айчинної війни на Кастрычницькій площі. Поводле комітету архітектури, будинок музею замінає будівництво п'ятизоркового отелю на Кастрычницькій площі білоруської столиці. Віцебському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодянському ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом. Гэта були новини. За наміну сушыць Алена Струвы у ефіры «Начная свабода» ў Мінску 22 гадзіны і 33 хвіліны. Наступны выпуск навін, а 23 паводле мінскага часу. Я нагадаю, наш тэлефон у Мінску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Консультанты у сямейных адносінах у Европе занепакоеныя тым, што колькасць мужчынаў, якія не цікавяцца сексам, падвысілася да 40%. Калі верыць буйнейшай брытанскай кансультацыі Relate, многія мужчыны сцвярджаюць, што фізычна здольныя на секс, але ён іх не цікавіць. Брытанскія сексолагі кажуць, што скаргі ў іх кліентаў больш падобныя на психосексуальное разладжанне, чым на праблему адносінаў, таму што мужчыны адмаўляюцца не проста ад сваёй сексуальнай партнэркі, але ад сексу наагул. Ці ёсць такія праблемы ў Беларусі? Высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская. У Беларуси доследования по сексуальных проблемах не проводятся, и тому называть некие конкретные лишбы не выпадая. Але сексологи, психологи, иншие адмыслоўцы частяком сутыкаются с ситуацией, коли мужчину, який не мае физиологичных проблем, секс не цікавіць. Говорить психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич. Я лечу с сексом у нас в Украине тяжко. И эту проблему можно разглядать с разных боков. Не только так, как она заявлена женщинами. Мужчина может, а не хочет. Але они не связывают с чем секс, что это не только половой акт, а секс, прежде всего, это есть эмоциональная прелюдия до яго. Вот зусім недавно у мяне быў малады чалавек і сказаў: пасля таго, як закоціць жонка мне істэрыку, канцэрт, а вечарам яна, я разумею, што хоча секса, я яе не хачу. Жанчыны ж лічаць па-іншаму, вельмі многія, што секс гэта службовыя абавязкі мужа, але гэта больш шырокая паглыбленая праблема, якая звязана перш за ўсё з унутраным светам чалавека. У Беларусі не праводзяцца сацыялагічныя даследаванні на тэму сексу. А вось навукоўцы іншых краінаў вынайшлі некалькі цікавых фактаў. Самы папулярны час для сексу – позна вечарам у суботу. Самы непапулярны – у дзень у панядзелак. Мужчынаў, якія лічаць, што напаўаголеная жанчына выглядае сексуальней за цалкам аголеную – 43%. Мужчына думае пра секс у сярэднім 2 гадзіны на суткі. За год мужчына траціць на секс 23 гадзіны. Пасля сексу сярэднестатыстычны мужчына спіць, ужывае ежу і глядзіць тэлевізар. Літаратар Адам Глобус вельмі скептычна ставіцца да доследаў заходніх адмыслоўцаў. А абвінавачванні жанчына ў тым, што мужчыны не хочуць займацца сексам, яго проста абурылі. Я не веру гэтым доследам. Хопіць мужыкоў прыніжаць. Прыніжэнне мужыкоў сканчаецца вайной. Давно нашы мужыкі не даказвалі, якія яны. Іх можна зневажаць, што іх член не стаіць, што яны вот такі крывыя. Вот у нас бабы хорошие, а мужики у нас кривые. И хопить зневажать мужику. Потому что мужики могут в рыло дать. Вот такое меркаванне беларускага сціплага мужчыны-літаратара. Другі беларускі мужчына Юрый Халезін, у якога прыгажуня жонка і няма праблем у сямейным жыцці, у заходнюю статыстыку таксама не верыць. Але што такая праблема ёсць, пагаджаецца і нават распавёў, чаму так адбываецца. Думаю, што цифра это завышана. Я думаю, што менш процентов не хотят. А чаму не хочуць, вось ваше меркаванне? Ну, у кого што, у кого-то не сложилось контакта с каким-то постоянным партнёром, у кого-то просто нет такого человека. А кто-то не совсем здоров, а кто-то сачкует. Много ж ленивых тоже. Любовь – это вам не что-нибудь, любовью надо заниматься. А занятость? Кажут, что есть працаголики, яким просто, ну… Ну, ночью они же не работают. Или перед работой они же не работают. А напруженная праца на праце, она может не поуплывать? Так это ж наоборот должно стимулировать. Перемена вида деятельности – это отдых. Это очень хороший отдых. Психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич, як адмыслоўца, расклала все по полицах. Першае, гэта тыя дзённыя непаразуменні, якія не прыводзяць да сексуальных мінут. Другое, сёння маладыя людзі сапраўды стомлены вельмі. Ён настолькі стомлены, што жанчына пры ўсіх цяжкасцях яе побыту, безумоўна, але ёй хочацца секса. Мужчына не хоча гэтага. Разам з тым ёсць яшчэ вельмі многа маладых людзей, якія маюць экстрым на працы столькі, што ім ужо потым не да сексу. Вельмі многія ж не людзі задавальняюцца сексам візуальным. Яму дастаткова пасядзець у інтэрнэце, паглядзець той сайт, і яму ўжо не трэба сексу. Таму я і кажу, што трэба разглядаць гэту справу вельмі індывідуальна. Вядомы шведскі гурт Army of Lovers Sexual Revolution. Каханне гэта свабода, давайце насалоджвацца разам. Каханне свабоднае і так будзе заўсёды. Свабода ў каханні гэта мая інвестыцыя, таму я за сексуальную рэвалюцыю. Каханне свабоднае і гэта ведаю. Свабода каханне і гэта мая канстытуцыя, таму я за сексуальную рэвалюцыю. Гэта пераклад гэтай кампазіцыі на беларускую мову, а зараз мы паслухаем зноку апытанне, што мужчына гаворыць, хто галоўны ў сексуальных адносінах. Я думаю, от темперамента зависит все. Кто сможет больше доминировать, тот и главный будет. Я сексом ни разу не занимался, я только занимался любовью. Секс – это, в моем понятии, просто механические движения между двумя объектами. В данном случае это мужчина и женщина. А занятие любовью – это что-то большее, какое-то таинство. Там нет главных. Главное – любовь. От людей зависит, под настроение. Бывает женщина, бывает мужчина. Как кто отрывается? Конечно, мужчина. Ну, потому что он хищник. По выбору пары. Сами определяются как-то люди, кто из них главнее. Одинаковые. Бесед на бесед, ясно? Конечно же, мужчина. Хотя нет, женщина. От нее вся энергетика идет. Вообще, на чтобы было равноправие, их должны оба взаимно давать себе. На мою думку, мужчина. На мой погляд, больше фантазий, чем у женщины. Він якби у більшості з'являється організатором, ініціатором. А зараз ми запитаємося жанчину, хто головний у сексуальних відносинах. Жанчина. Тому что женщина у всем в головах. Потому что она больше мудрая. Женщина, потому что, на мой погляд, женщины, они больше эмоциональные и здольные, мабуть, своим подшутием как-то направить мужчину. А я лечу, что должно быть равноправие. В этом взаимоотношении никто не должен быть там сильнее кого-то. Это твои чувства, это должно быть обоюдно. Ну, девушка, наверное, как особо. Больше мощная. Мне кажется, что правил нету. И мужчина, и женщина должны быть равными. Это, наверное, такой обоюдный союз, где одинаково должны друг другу отдаваться. Никто не должен, кто-то больше, кто-то меньше. Абсолютно одинаково должны друг другу дарить счастье и радость. Это абсолютно такой вот праздник, наверное, для двоих. Главных нет однозначно. Зависит от человека. Если, допустим, один партнер этого желает, то второй не должен сопротивляться. Но в этом плане нужно говорить о сексе. Если кто-то хочет быть главным, но ему не дают. Если это непонятно взаимно просто, когда это так получается, тогда есть смысл просто об этом говорить. А так, думаю, что это получается само собой. Army of Lovers, шведский гурт, завершая нашу сегодняшнюю тему про то, что кто больше важный у сексуальных отношениях, мужчины или женщины. Тут был долгий шлях от початку, как сердце зверезить. Я прихожу показать тебе этот шлях, как сердце уже успокоилось. Я выскакнула с раю, как сгрешить имя кохания, бо кохаю. Это еще один из вариантов перекладу этой композиции на белорусскую мову. У эфира «Ночная свобода» в студии Вольга Короткевич, у Минску 22 години и 43 хвилины. И зараз Максим Жбанков про новинки кино. Есть наупростовая залежность. Чем лепш на дворе, тем меньше народу у кино. Весна – серьезный конкурент маскульту. Тем не меньше. И у травня знайдется, что поглядеть и об чем поспрачаться. Почнем с триллеру недосягальный от мастера полицейских сериалов Грегори Гоблита. Цікавостка у тем, что сивый ветеран жанру у своей новой стушцы змагается не с нормальными рабовниками да наркоделками. Объект ягоной критичной атаки – криминализация виртуальной просторы. Команда спецагентов ФБР палює на маньяка, что ладит вечоренские забойства в режиме онлайн. This website's like nothing we've ever seen before. It's untraceable. The public are tuning in at an alarming rate. This guy can invite the whole world to help him kill anybody he wants, and there's not a damn thing we can do about it. Треба значить, кино отрималося мощное и динамичное. Нібито славутий фільм 7 Дэвида Финчера переказав по-своєму шараговий поліціянт. Серед акторів вилучається виконавця головної ролі Дайан Лейн. Здається, чергова і мощна жанчинка з чорним пістолетом, але тут є амаль самурайська самота ваяра. І до того – отчайний пошук гармонії у зверетілому світі. Шкода, однак, що режисер обрав шлях звичайної поліцейської доганялки, бо у тіню засталася вельми цікава ідея на конт перетворення криміналу у рейтингове шоу. З маньяками усе ясно, а ось як би з їх опантанними фанатами. Головне адмовне ураження. Французький трилер «Межа». Ведаєте автора хітмена Ксавьє Ганса? Дек гэта ягоны папярэдні фільм. Тыповая жагалка ў стылі хостелу альбо і пагоркі маюць вочы. Адзіная навіна – цудоўная сямейка людажэраў атабарылася на французска-бельгійскай мяжы. Мяжа працягвае славутыя традыцыі еўрахорару, але ў занадта дэкаратыўным фармаце. Крыху фантазіі і трапляеш на нейкі фэст альтэрнатыўнай моды, дзе мадэлькі шпасаруюць у запэцканых крывёй шлюбных сукенках і кідаюцца ў гледачоў калунамі. Хорошоу ад Ганца паўтары гадзіны цягне тую самую ноту і смяротна стамляе. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня Клэптон Кроніклс, складанка кліпу ў славутага рокмена Эрыка Клэптона. Клэптон прайшоў узорны рок-шлях ад амбітнага пачаткоўца да алкагольна-наркатычнай суперзоркі і потым да спакойнага старога дзядзькі ў акулярах, што паціху грае той самы стары блюз. Well, you didn't come home till the sun was shining bright. Клэптон ніколі не быў відэазоркай, але менавіта акустычны канцэрт на MTV у свой час пасадзіў на пяшчотныя баляды чарговую генерацыю слухачоў. Зараз ягоныя спевы гучаць пранікнёна і камфортна. Былы герой гітары можа сабе гэта дазволіць. Цытаты мінулага. Вітаю слухачоў беларускай свабоды з газетных архіваў. Вось што казалася ў цэнтры ўвагі прэсы 9 траўня розных гадоў. Беларускі шлях у 1918 годзе ў рэдакцыйным артыкуле піша: «Праца, творучая рэальныя творчасці, паволі адраджаецца на ўсей Беларусі. Для яе найлепшага развіцця, апрача грамадзянскага спакою, які дала нам, збавіўшая нас ад Івановых, нямецкая армія, патрэбен грамадскі лад, і такі, каторы захаваўся бы на даўжэзны час, будучы адпаведным духу народа і праўдзівым жыццёвым яго патрэбам». Рада Рэспублікі ад недаўняга часу таксама ўступіла на шлях гэтай рэальнай творчай працы. Лім у 1948 годзе паведамляе: 3 мая адбыўся мітынг супрацоўнікаў кіраўніцтва па справах мастацтва пры Савеце міністраў БССР. З паведамленнем аб выпуску новай дзяржаўнай пазыкі выступіў сакратар парторганізацыі Яфрэмаў. Ён заклікаў усіх супрацоўнікаў кіраўніцтва падпісацца на новую пазыку не менш чым на месячны аклад заработнай платы. Падпіска была скончана ў 18 гадзін. Супрацоўнікі падпісаліся на суму 22 415 рублёў, што складае 100% месячнага заробку. Свабодныя новасці на гэтым тыдні 1998 году друкуюць аповед глуханямога студэнта медвучэльні Анатоля Лісуна. Спынілася машына, выскачылі міліцыянты, схапілі. У міліцыі паказалі пратакол. Там было напісана: «Удзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу, супраціўляўся сілам правапарадку, лаяўся, крычаў нацыяналістычныя, антыпрэзідэнцкія, антыўрадавыя лозунгі. Я растлумачыў, што не мог крычаць, я глуханямы. Адвезлі ў суд. Суддзя ўбачыў, што я глуханямы, і скіраваў мяне за краты». Цытаты мінулага. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя дні ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com. На гэтым завяршаецца першая гадзіна начной свабоды. Для вас на гэтым тыдні працавалі ў жывым эфіры ў Менску Ягор Баёрчык, адказным рэдактарам, у Празе прадусары Александр Гурыновіч і Васлаў Клоцберг, і вядучая я Вольга Караткевіч. Мы жадаем вам цёплых выходных і добрага травеньскага настрою. Ну і на развітанне на гэтую гадзіну начная чытанка, у ёй Адам Шостак, ну а пасля гукапіс Александра Памідорова. Найлепшага. Крэмзала крэйдай дзяцінства, сляды на свежым асфальце. Ты лепшай была актывісткай у малавядомай хабзарні. Піла цёмным ранкам ты каву, закрыўшы шчыльна фіранкі, і разам з утопіяй марай перасіджвала джынсы ў кавярнях. Крэмзала крэйдай дзяцінства, твой піянерскі гальштук. Ты была цуда дзяўчынкай з усмешкай на акулярах. Ты была першай у калоне, ты была сонцам у столі. Крэслілі крэсы дзяцінства, сцёдзёны асфальт мімаволі. Аўтарэверс Мёбіуса. Застацца аднаму, сярод мокрага асфальта, глядзець услед набрынялому валосцю. Мы, здаецца, адзіная у цэлым вільготным горадзе, без парасонаў. Гэтая вуліца аднабаковая, склеяная вялізнымі кроплямі. Постскриптум. Ты будзеш доўга смяяцца, а я, напэўна, заплачу, калі мы паслізнемся у адзінай лужыне. Горад колеру індыга. Неба, быццам колеру індыга, ламае вецер парасон. І горад твой, закінуты вандроўнік, вяртаюся якому я, зрэшты, наўздагон. А вочы горада, бык колеру індыга. І вечная дарога праз танэлі і масты, і мне даносяцца паўз гэту навальніцу знаёмыя чыгункі галасы. І электрычнасць, быццам колеру індыга, статычна разраджаецца ў палёце кажаноў. Шкада, што ў сутарэннях горада вялізных даводзіцца шукаць прытулак мне ізноў. Дадатак дадаізм. Гэты дадатак быццам дадаізм, і невядома, хто яму аддзячыць. Гэты дадатак быццам дадаізм, хто усміхнецца ў фас, а хто услед заплача. Гэты дадатак быццам дадаізм дакампенсуе ўсю вам недастачу. А калі раптам дадаізм сасніць, што дадаізм? Галоўнае дадатак. Гэты дадатак, бы пасёлак дачны, ён разрастаецца ў шырды, ў глыбіню, ён стаў такім вялікім, што яго не бачна, ён быццам дадаізма рандэву. Дадатак макракосм вялікіх мікракосмаў, дадатку даць не можна, а можна дадаваць. Вы паспрабуйце не ўлішыць, як станеце апошнім, і ўжо не будзе вам чароўная дада спрыяць. Дадатак стратасфера усіх сферычных сфераў. Дадатак ён эцэтра і сімвалізм быцця. Ён дада дадаізмус, дада дадаюнш, і тырыбыр дадада, і вечная дада. Фільмы Дзігі Вертава. Мне прыснілася, што на слупах мой фотаробат, і жыццё ўсё ў негатывах, жыццё цэлай эпохі, а я на экране, я ў эфіры. Мне прыснілася, што я трапіў у самае сэрца пачуццяў дзяцінства, і мой фотаробат, ты пазнаеш і бачыш мяне на прыпынку. І мы на экране, і фільм фотаробат, і доўгія шыі ў кранаў, магутныя рукі, кавалды станкоў і цыстэрнаў цяжкіх, грукат, сіпення і подых. Гэта прыснілася нам, дзецям з сіндромам Стендаля. Мы плакалі ад таго, што магутныя рукі стагналі. Стоп, знята, чырвоны ліхтар. Усім дзякуй, мы ўцякаем з лабірынтаў архіву. На стужцы шэрыя плямы ты рэтушуеш, а я праяўляю жыцця негатыву. Амаль што. Усё амаль што нармальна, толькі каметы лётаюць крыва. У маёй малой радзіме траекторыя рухаў тваіх з маёй у значным адрыве. Усё амаль што ў парадку, усё амаль што, толькі фасфарычна асветленыя вочы твае паўмесяцамі. Я згубіўся ў нябёсах, сумна салодкіх падзеяў. Я навокал не бачу аніводнага больш чалавека. It's all right, ты скажаш. Окей, толькі амаль што. Вецер цяпер выдзьмувае бездапаможную кветень амаль што чароўнага сонца. речка Тарашкевіцы. Выкінуць мяккія знакі са смецця ў сметніцу, забыўшыся, дружа, што мы на гмцатым паверсе, здабыўшы, шаноўныя, што мы толькі што з рэверсу лагічна ляцім па электрычных смеццеправодах. Ну і што, ты закрэсліваеш пытальныя жахі, абдымаючы дотак голай праводкі. Ну і што, ты знікаеш напружаным гвалтам па спаўзанні гарадскіх бляшаных дэкораў. Ну і як, ты напружана паліш падлогу, ну і навошта, наперадзе цэлая вечнасць. Просто зніклая разам з адсутнасцю смецця сметніцы, смецця праводкі, безмежнасць. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Аляксандра Памідорова. Гукапіс. Прывітанне да мае вам віншаванні спадарства ў гонар перамогі. Як пры стале кажуць, каб не апошняе. Ну, гэты святочны дзень да канца разбярэмся з групай «Флэт». У новым тысячагоддзі состав трохі стабілізаваўся. Група часцяком выступала на карпаратыўных вечарынах, гэта прыносіла неблагі прыробак, але выконваць даводзілася ў большасці кавары, песні «Бітлз», «Роллінг Стоунс», «Чака Берет» і гэтак далей. У 2005 годзе групу пакінуў Сергей Антішын, але ў калектыў уліўся таксама вядомы менскі гітарыст Андрэй Дзементьеў. Таксама ў гэтым годзе «Флэт» атрымаў сталую працу ў адным з менскіх клубаў. Цяпер можна было спакойна жыць толькі музыкай і дзеля яе. У 2006 годзе група ўдзельнічала ў другім менскім фестывалі «Beatles Forever», прысвечаным творчасці слыннага калектыву, а ў 2007-м «Флэт» выступіў на радзіме бітлоў у Ліверпулі на традыцыйным штогадовым фэсте «Beatles Week» – «Тыдзень з Beatles». Выйшло так, што выступ групы ў менскай рэстарацыі пачуў адзін калісьці наш суайчыннік, што цяпер стала жыве ў Англіі, і прапанаваў хлопцам з'ездзіць. Сам узяў дэма ды аддаў арганізатарам. Высветлілася, што гурт з Беларусі трапіў у лік 50 груп, што былі адабраныя для выступаў на святочным тыдні больш чым з 300 прэтэндэнтаў. У жніўні 2007-го «Флэт» вылецеў у Англію. Там участие. Фестиваль без конкурсов и призов. Да, мы там пробыли 8-9 дней. Не то, что мы приехали пару минут поиграли. Мы сыграли 8 концертов по 45 минут за 5 дней. То есть у нас были дни, когда было 3 наступления. Да, да, да. Час, в 6 и в 10 вечера. Мы там особо не отдохнули. Там 25 площадок, они играют с 12 дня до часу ночи. Через каждый час меняется группа. Нават аднойчы довелося покидать клуб абсолютно по-бетловску, ратуючыся ад фанатаў, што патрабавалі яшчэ граць ўжо пасля 25-хвіліннага выступу на біс, беглі сутарэннямі ды чорнымі лесвіцамі. А на яшчэ адным выступе бубнача Андрэя Сапоненку нават пазычыла мясцовая каманда. Ну, сорам быў ім пасля «Флэту» выступаць з драм-машынкай. «Флэт» паспяхова выступае ў Менску не толькі. За час існавання, праўда, замежная вандроўка была толькі тая, пра якую была гаворка. Але ёсць прапановы на гэты сезон. Пакуль што група канчае запіс новага альбому, што мусіць з'явіцца літаральна пры канцы месяца траўня. Канчаем мы на гэтым гісторыю групы «Флэт» на развітанне, паставіўшы новую песню. Гэта дэбют гітарыста Андрэя Дзементьева як вакаліста. Яшчэ раз са святам, сустрэнемся на наступным тыдні. I'm ready. I saw you on TV. I saw you on TV. I saw you on TV. You was a foolish. I saw you on TV. I really found myself like I got nothing to lose. I felt fine. I felt so fine. And I made up my mind, I got to do it right. I gotta see my name in a million lights. And you shine. Let's sing your line. Don't you worry about it. Be your conga drum. When I find my way to the top of the crown. you want.